Lotto do wygrania 29 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 27 lipca, na zegarze 7. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. MSZ apeluje o sprawdzanie aktualnych informacji dotyczących zagrożenia pożarem przed urlopem w Grecji czy Tunezji. Mamy dosyć własnych. Polska kieruje do Komisji Europejskiej skargę na Niemcy w sprawie nielegalnie przywiezionych odpadów. Biały Dom wzywa Putina do szczerości z afrykańskimi przywódcami w sprawie wycofania się Rosji z porozumienia zbożowego. Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie ma obecnie żadnej grupy turystów czekających na transport do Polski z ogarniętego pożarami Rodos. Wszyscy zostali już ewakuowani do kraju albo na północ Grecji. W trwających od ponad tygodnia pożarach na Rodos spłynęła dziesiąta część terenu wyspy. 26 lipca dla mieszkańców Grecji był najtrudniejszym dniem tego lata. Temperatura przekroczyła 40 stopni Celsjusza, a ogień pojawia się w kolejnych miejscach. W Atenach sytuację pomagają opanować polskie służby. Monika Nowakowska-Brynda z Państwowej Straży Pożarnej powiedziała, że warunki pracy są bardzo trudne. Wychodzimy w teren bardzo trudny, górzysty, ale docieramy też nawet kładami. Pożary występują niemal w całej południowej Europie. Wiceszef resortu dyplomacji Paweł Jabłoński zaapelował o sprawdzanie na bieżąco informacji o sytuacji w miejscu planowanego wypoczynku. Trzeba dokładnie sprawdzać, jak wygląda sytuacja w tym miejscu, do którego mamy zamiar się udać i czy ryzyko istnieje. Pożarami zagrożony jest obszar kilkunastu kilometrów na południu wyspy Rodos. Walka z żywiołem trwa również na Korfu i Eubei. Nic nie wskazuje na poprawę sytuacji w najbliższym czasie, ponieważ w Grecji prognozowana jest kolejna fala upałów. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Polska kieruje do Komisji Europejskiej skargę na Niemcy w sprawie nielegalnie przywiezionych odpadów. To pierwszy etap postępowania przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. Sprawa dotyczy 35 tysięcy ton nielegalnych śmieci na 7 składowiskach. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że jest to pierwszy etap. Komisja będzie analizowała argumenty zawarte w skardze, która docelowo jest skierowana do TSUE. Chcieliśmy, żeby ta sprawa mogła zostać rozstrzygnięta w sposób polubowny. Nie było dobrej woli w tej sprawie po stronie niemieckiej, a my jesteśmy zdeterminowani, żeby nie tylko dbać o to, żeby nasi partnerzy przestrzegali prawa europejskiego, ale w tym przypadku, żeby chronić polskich obywateli. Chronić przed zagrożeniem płynącym z naruszenia zasad ochrony środowiska. W tym przypadku niestety, mówię to z przykrością, ze strony naszego zachodniego sąsiada. Szymon Szynkowski-Welsenk będzie dziś gościem Salonu Politycznego Trójki o 8.45. Polska będzie zabiegała o przedłużenie zakazu importu ukraińskich produktów rolnych do 5 krajów Unii Europejskiej, powiedziała w Polskim Radiu wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Zakaz wprowadzono w Polsce, Bułgarii, Rumunii, na Słowacji i Węgrzech do 15 września. Anna Gębicka podkreśliła, że strona polska jest zdecydowana chronić swój rynek i rolników przed importem ukraińskiej żywności. My jesteśmy gotowi do tego, żeby wprowadzać różnego rodzaju rozwiązania po to, żeby ochronić nasz rynek. To jest kwestia bezpieczeństwa żywnościowego. Jeżeli nie będzie opłacalności w polskim rolnictwie, to nie będziemy w stanie utrzymać się na tym pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o samowystarczalność żywnościową, bo po prostu coraz więcej rolników będzie rezygnowało z działalności. To tak naprawdę jest dla nas kwestia strategiczna, kwestia bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o dostęp do żywności. Zakaz importu zboża z Ukrainy dotyczy pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku. Dopuszczalny jest jedynie transfer do krajów zachodnich, afrykańskich czy azjatyckich. Biały Dom wezwał Władimira Putina, by był szczery z afrykańskimi przywódcami w sprawie skutków wycofania się Rosji z porozumienia zbożowego. Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego zaznaczył, że trudno będzie zastąpić transport morski przewozem lądowym. Komentując rozpoczynający się w Sankt Petersburgu szczyt Rosja-Afryka, John Kirby powiedział, że ma nadzieję, iż Władimir Putin powie prawdę afrykańskim przywódcom, jaki wpływ na ich kraje będzie mieć decyzja Rosji o wycofaniu się z porozumienia zbożowego. Wiele zboża, które wypływało z Odessy i innych portów czarnomorskich Ukrainy, trafiało do krajów najbardziej potrzebujących, położonych na tak zwanym globalnym południu, w tym na kontynencie afrykańskim. Na rynku pojawiły się teraz wahania, które wcześniej nie występowały. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu dodał, że szlaki przez Morze Czarne i Morze Śródziemne są najlepszą drogą transportu ukraińskiego zboża. Współpracujemy z naszymi partnerami w Unii Europejskiej, współpracujemy z Ukrainą, aby sprawdzić, czy są inne sposoby dostarczania zboża na rynek drogą lądową, ale to nie będzie tak efektywne. That's not as efficient. Kirby dodał, że transport ciężarówkami i koleją może jedynie złagodzić skutki zerwania przez Rosję porozumienia zbożowego, a nie rozwiąże całkowicie problemu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Na terenie Unii Europejskiej przeszkolono dotychczas ponad 24 tysiące ukraińskich żołnierzy, poinformował w Warszawie przewodniczący podkomisji Parlamentu Europejskiego do spraw bezpieczeństwa i obrony. Lukas Mandl dodał, że szkolenia będą kontynuowane zgodnie z zapotrzebowaniem strony ukraińskiej i określonymi celami. Naszym celem jest przeszkolenie 30 tysięcy żołnierzy, co oczywiście zależy od sytuacji na froncie i zapotrzebowania Ukrainy. Lukas Mandl podkreślił, że unijne wsparcie dla Kijowa będzie kontynuowane tak długo, jak będzie to konieczne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zwłaszcza na wschodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu. Od Kujaw przez Mazowsze po Śląski, Małopolskę dzisiaj więcej rozpogodzeń. Temperatura 19 stopni w Rzeszowie i Lublinie, 20 w Kielcach, 22 w Łodzi, 23 w Warszawie, Opolu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i w Szczecinie, a najcieplej w Toruniu i Bydgoszczy, tutaj 24 stopnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Mamy Dzień Osób Samotnych. Naszym gościem będzie psycholog Aleksandra Plewka. Porozmawiamy o tym, co dobrego płynie z odosobnienia, na przykład samotnych podróży, ale także o tym, kiedy samotność staje się niebezpieczna. A jeśli chodzi o podróżowanie, to bardziej preferują Państwo sami czy w towarzystwie? Dwie dwójki i siedem trójek. Śmieszysz mnie, nie wiesz. Nie wiesz, czego chcesz, czego nie chcesz. Wiesz, to nie pierwszy raz. To nie pierwszy raz, gdy ktoś ślepo błądzi. Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Łzy sny, mówisz, jestem zły wczoraj. Wczoraj wołasz, bądź dzisiaj wieszasz psy znów. Znowu rację mam, mówisz, będę sam. Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Świetnie cię rozumiem, zaczęliśmy źle. Co ty ze mną masz, w co ty ze mną grasz? Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Puść mnie, przestań szarpać się, jeśli. Jeśli czegoś chcesz, to od razu bierz. Złap, puść. Złap, puść, mogę podać ci nóż. Nic z tego nie będzie, z tego nic nie będzie, hej. Muszę na ciebie patrzeć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 7. Naszym gościem jest Aleksandra Plewka, psycholog, terapeutka. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry. Samotność. Duży temat. Mamy wysyp singli. Z czego to wynika? W takich czasach żyjemy, mamy swoje urządzenia, tak? Każdy ze sobą nosi i wydaje nam się, że kiedy do kogoś napiszemy, to nawiązujemy już w ten sposób relacje i ktoś może postrzegać, że to jest jakaś tam samotność, bo nie tworzymy z kimś na przykład, nie wiem, gospodarstwa domowego. Tak, zdecydowanie. Obecnie samotność jest rozpoznawana jako taki duży problem dla zdrowia publicznego w wielu krajach. Są nawet ministerstwa, mówi się o Ministerstwie Samotności w Japonii, czyli takie komórki oddelegowane do tego, żeby zarządzać tą kwestią. W Szwecji zresztą też. Tak, więc ewidentnie jest to taka sprawa, która na ten moment staje się kwestią istotną. I faktycznie tak jest, że te coraz młodsze pokolenia, czyli zetki w tym momencie, zgłaszają w badaniach, że czują się samotne, czyli młodzi dorośli lat 19-21, tutaj te grupy wskazują, że się czują najczęściej samotne. Zastanówmy się nad tym, z czego to wynika, no bo tak sobie myślę, że jeśli chodzi o Szwecję, to zdarza się tak, że ci ludzie, którzy są samotni na starość, kiedy są już na emeryturze, są świetnymi pracownikami, świetnymi menedżerami, ludźmi, którzy zarządzają innymi ludźmi, także mają przez całe życie relacje. Ale z powodu być może nadmiaru obowiązków, albo tego, że ich praca jest pasją, nie tworzą innych relacji rodzinnych. I tutaj zaczyna się pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Tak, badania wskazują jednoznacznie, że raczej te więzi, które mamy, czyli właśnie rodzinne, ewentualnie bardzo bliskie więzi przyjacielskie, są takim czynnikiem ochronnym przed samotnością. Czyli nawet jeżeli rodziny nie planujemy, to warto zadbać o to, żeby tych znajomych mieć blisko, niekoniecznie dużo. Mm-hmm. Jeśli chodzi o samotność, bo tak jak zwykle dwie strony medalu mamy, jak w każdym przypadku, są też takie momenty, kiedy rzeczywiście nam jej brakuje, kiedy coś dobrego z niej wynika, kiedy czasami musimy się od innych ludzi gdzieś tam odseparować, pójść na chwilę swoją drogą, żeby zastanowić się nad tym, jaka ta droga rzeczywiście powinna być. Oczywiście i oprócz tego, że mamy jako ludzie potrzebę wspólnotowości, to mamy też potrzebę, żeby właśnie w tej samotności, czy też w byciu samemu, bo my to trochę rozróżniamy, bycie samotnym, a bycie samemu, poznać siebie, zainwestować w jakieś swoje plany, marzenia, pozastanawiać się nad tym, co chciałabym zrobić dalej, lub zwyczajnie spędzić czas na ulubionej aktywności, którą niekoniecznie musimy chcieć wykonywać z innymi ludźmi. I być może też zastanowić się nad tym, z kim ja chcę te relacje rzeczywiście mieć i jaka jest... moja droga w tym przypadku. Dokładnie tak, my się bardzo boimy samotności i za wszelką cenę chcemy jej uniknąć, natomiast samotność, czy bycie samemu, jest naturalnym elementem życia i naturalnym elementem rozwoju. Więc my się relatywnie często możemy znaleźć w sytuacji, gdzie jesteśmy sami i warto też zadbać o to, żeby ze sobą mieć jak najlepszą relację, bo wtedy tak naprawdę ze sobą jest się całe życie, wobec czego się nigdy nie jest do końca samemu. Aleksandra Plewka, psycholog i terapeutka, jest naszym gościem. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. Tout comme un défi, tu te lèves. Aleksandra Plewka, psycholog i terapeutka, jest naszym gościem. Rozmawiamy o samotności. Czy to jest cecha ludzi inteligentnych? Faktycznie mamy takie badania, one są w ogóle chętnie przytaczane, że początkowo ten kontakt z innymi ludźmi był nam potrzebny, żeby przetrwać. Wobec czego, czyli grupa silna stawić czoła niebezpieczeństwom. Dokładnie tak, no a przez to ta odpowiedzialność jest jakoś rozłożona i my tego naszego potencjału intelektualnego nie musieliśmy wykorzystywać w 100%, tak to w cudzysłowie nazwijmy. Więc w ramach ewolucji te osoby, które miałyby być inteligentniejsze, jakby lepiej czują się same, tak? Czyli nie dążą tak bardzo do wielu kontaktów społecznych. Nawiązywanie kontaktów społecznych dzisiaj twoim zdaniem jest trudniejsze niż kiedyś? Myślę, że... Z powodu nowej technologii, paradoksalnie, która miała nam to ułatwić. Myślę, że tak, ale nie tylko. Myślę, że również z powodu przyspieszenia tempa życia i takiego nacisku na to, że te kontakty muszą być o czymś. A kto przyspieszył tempo życia? My oczywiście. I to jest błędne koło, tak? My i również cyfryzacja i takie przeświadczenie, że wszystko mogę mieć na już. Lub też takie błędne przekonanie o tym, że ci znajomi są zawsze na wyciągnięcie ręki, no bo są gdzieś w mediach społecznościowych, bo zawsze mogę do nich napisać. Ola, samotne podróże. Tutaj zdania są podzielone. Ja pytałem o to państwa, 2, 2 i 7, 3, bo zdarza się tak rzeczywiście, że przez całe życie wyjeżdżamy z kimś, ale nagle jakoś tak się to wszystko poukładało, że jedziemy sami na wakacje i co się okazuje? Że nagle w naszym życiu pojawiają się inne osoby, zupełnie nowe, rozpoczynają się nowe relacje i możemy trafić w oko cyklonu tak naprawdę, poznać bardzo dobrze za pomocą lokalnych mieszkańców i ludzi, którzy mieszkają w danym miejscu, cały ten obszar, do którego podróżujemy. Tak, zdecydowanie. I podróże solo cieszą się dużą popularnością. Dużą popularnością cieszą się też wyjazdy, gdzie swoją osobę partnerską do wyjazdu poznaje się praktycznie już na lotnisku. Czyli no, nie znamy się, umawiamy i lecimy razem. Wobec czego ludzie z jednej strony dążą do tego, żeby przebywać z kimś, z drugiej strony też mogą podjąć wyzwanie i czasami bardzo dobrze to robi też tak psychicznie, żeby po prostu polecieć samemu, przekonać się, czy na przykład poradzę sobie z takim wyzwaniem. Aleksandra Plewka, psycholog i terapeutka, jest naszym gościem. Ola, jeszcze chciałem zapytać na koniec o to, kiedy ta samotność staje się niebezpieczna? Kiedy zaczyna się wiązać z bardzo dużym, albo w ogóle znaczącym dla nas obniżeniem nastroju. Kiedy widzimy, że mamy mniejszą motywację do tego, żeby robić codzienne aktywności, kiedy czujemy, że po prostu nam ona przeszkadza. A zatem dbajmy o relacje. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, co za emocje? Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert i jakie wspaniałe oferty! Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach! Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład wodoszczelny smartwatch Amazfit GTR 2 Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 369 z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert. Mało ci? Mało? Przestań! Zostań go! Nic nie zrobił! Przemoc domowa nie jest sprawą prywatną. Twój telefon może uratować życie. Nie wahaj się. Wezwij pomoc. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy to większa ochrona osób doznających przemocy. Nie bądź bierny. Reaguj. Sprawdź na www.gov.pl/rodzina. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem. I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w niedzielę, 30 lipca, gości nas Giżycko. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Karolina Lizer i jej folk orkiestra oraz Warius Manks i Kasia Stankiewicz. Transmisja wieczornego koncertu o 19 na antenie Jedynki. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii z programem Pierwsze Mieszkanie. Żegnamy reklamy. Ewa Mierzejewska, Radio Nawigator. Ponownie witamy w Trójce. Co się dzieje na drogach? Witam ponownie. Nie jest najgorzej. Jeśli na przykład chcemy przejechać przez Warszawę, to dziś o poranku jedzie się naprawdę bardzo dobrze. Natomiast pod Warszawą są problemy. Po pierwsze na A2 na wysokości Adamowa, to w pobliżu Grodziska Mazowieckiego, jest korek w kierunku stolicy. Ma ponad 5,5 kilometra. Wygląda na to, że doszło tam do jakiejś kolizji. S7 na trasie Grójec-Tarczyn. Tutaj na węźle Tarczyn-Południe zdarzyły się 4 samochody osobowe. Nikomu na szczęście nic się nie stało, ale zablokowany jest jeden pas także w kierunku stolicy. I cały czas utrzymują się problemy na S3 pomiędzy węzłami Myślibórz i Gorzów Wielkopolski na wysokości Nowogródka. Na 61 kilometrze nadal zablokowany jest jeden pas w kierunku Gorzowa, ale to i tak poprawa sytuacji, bo wcześniej zablokowana była całkowicie jezdnia. Kolejne informacje z dróg za mniej więcej godzinę. 29 minut pozostało do 8. W Trójce skrót serwisu i Romuald Wójcik. Stabilizuje się pogoda na południowym wschodzie Polski. Przez ostatnie 2 doby padały tam ulewne deszcze, miejscami 90 litrów na metr kwadratowy. Jak powiedział rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jeszcze tylko na Lubelszczyźnie i południu Podkarpacia obowiązują ostrzeżenia przed silnymi opadami deszczu z burzami, ale zakończą się o 9. Będą to raczej burze zanikające, przesuwające się na wschód. Niewielkie burze mogą pojawiać się również w północnych częściach województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, dodał Grzegorz Walijewski. Ukraińska obrona przechwyciła większość rakiet wystrzelonych wczoraj przez Rosjan, poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełański. Udało się przechwycić ponad 30 pocisków, zdecydowana większość tych, które zostały wystrzelone przeciwko nam. Gratulacje dla obrony przeciwlotniczej. Dziękujemy każdemu, kto broni ukraińskiego nieba. Rosyjskie wojsko wystrzeliło z rejonu Morza Kaspijskiego pociski manewrujące Kinjal i Kalibr z 12 bombowców strategicznych Tu-95. Sekretarz stanu USA zaapelował o natychmiastowe uwolnienie prezydenta Nigru Mohameda Bazuma, który według napływających informacji pozostaje uwięziony w pałacu prezydenckim otoczonym przez wojsko. Wcześniej grupa oficerów ogłosiła, że został on odsunięty od władzy. Rozmawiałem z prezydentem Bazumem dziś rano i powiedziałem mu, że Stany Zjednoczone udzielają mu zdecydowanego poparcia jako demokratycznie wybranemu prezydentowi Nigru. Domagamy się jego niezwłocznego uwolnienia, powiedział Antony Blinken. Kolejne wiadomości w Trójce o 8. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Marcin Jagiełowicz, Ekonomia w Trójce. No i pieniążki się wysypały. Dzień dobry. Dzień dobry. Około 12,5 tysiąca wniosków i 250 zawartych umów. Rząd podsumował pierwszy miesiąc bezpiecznego kredytu 2%. Codziennie zawieranych jest nawet kilkadziesiąt umów kredytowych. Mówił na konferencji minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Bardzo duże zainteresowanie. Proszę pamiętać, że myśmy kilkanaście tysięcy osób liczyli w perspektywie do końca roku. Te prognozy możemy wyczerpać nawet do końca sierpnia, więc to będzie znacząco więcej niż się spodziewaliśmy, ale bardzo się z tego cieszymy i im więcej, tym lepiej. Jeżeli to będzie 40-50 tysięcy, proszę bardzo. Przypomnijmy, program Bezpieczny Kredyt 2% to oferta dla tych, którzy nie ukończyli 45 lat i nie mieli wcześniej mieszkania czy domu. Maksymalnie zadłużyć można się na 500 tysięcy, a w przypadku małżeństwa czy pary z dzieckiem na 600 tysięcy złotych. Buda odniósł się też do zniesienia podatku od czynności cywilnoprawnych na zakup pierwszego mieszkania, tym razem na rynku wtórnym. W tym tygodniu ustawę w tej sprawie podpisał prezydent Andrzej Duda. No, oznacza to od kilku do kilkunastu tysięcy złotych oszczędności przy akcie notarialnym, przy czynności prawnej zakupu mieszkania. I od razu zaznaczam, że nie dotyczy to tylko tych, którzy kupują mieszkanie w ramach bezpiecznego kredytu 2%. Ustawa o zniesieniu tego podatku powinna wejść w życie jeszcze w sierpniu. Zostańmy jeszcze na moment w mieszkaniówce. Ceny rosną i nie ma co spodziewać się spadków, piszą analitycy PKO BP. Wzrosty widać we wszystkich sześciu największych polskich miastach. Ceny poszły w górę aż o 6%, porównując do drugiego kwartału zeszłego roku. Wspomniany program Kredyt na 2% raczej nie przyczyni się do spadku tych cen, bo nakręca popyt. Senatorowie dyskutowali o 800+. To świadczenie ma wejść od początku przyszłego roku, choć senatorowie Koalicji Obywatelskiej chcą wejścia wstecznie w życie od czerwca, a poprawka zaproponowana przez Jana Filipa Libickiego z Koalicji Polskiej zakłada, że waloryzacja objęłaby tylko te rodziny, w których chociaż jedna osoba pracuje. Teraz projekt trafił z powrotem do Senackiej Komisji Rodziny. Złe wieści dla kierowców. Benzyna 95 i olej napędowy, przynajmniej na rynku hurtowym, są dziś najdroższe od kwietnia. Ceny paliw także na światowych rynkach są zdecydowanie w górce. I jeszcze, skoro jesteśmy na światowych rynkach, Rezerwa Federalna Fed, czyli Główny Bank Stanów Zjednoczonych, podniósł stopy procentowe po raz kolejny o 25 punktów bazowych i wbrew oczekiwaniom wcale nie dał znaku, czy to już ostatnia podwyżka. Dolar więc o poranku słabnie i jest, no, jeżeli ktoś z Państwa kupuje dolary, potrzebuje teraz kupić dolary, to naprawdę dobra wiadomość, 3,98. Poniżej tej granicy bariery psychologicznej 4 zł, frank jest po 4,63, euro 4,42, funt brytyjski 5,16, tak to wygląda. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Teraz na wschodzie, a wieczorem na krańcach zachodnich opady deszczu, nad morzem oraz na południowym wschodzie lokalnie możliwe burze. Temperatura od 18 stopni na południowym wschodzie do 23 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, miejscami porywisty z kierunków zachodnich. Rozmawialiśmy z Aleksandrą Plewką, psychologiem, o samotności, a Państwa komentarze? Singielstwo na dzień dzisiejszy to takie lobby ogólnie globalne, zauważalne, postrzegane tak, pokazywane w reklamach, filmach. To się staje takie modne, popularne. Singiel jest postrzegany jako człowiek sukcesu. To mi się wydaje, że ma głębsze podłoże, że koncernom po prostu zależy na takim singielstwie, bo to jest wtedy tak, dobry pracownik, konsument, łatwy do prowadzenia człowiek. Dwie dwójki i siedem trójek Państwa komentarze, to może jeszcze jeden głos. Dzień dobry, odpowiadając na pytanie pana redaktora z godziny 7:00. To zależy od nastroju, czy lubimy to towarzystwo, czy nie. Aczkolwiek jedno jest pewne, zawsze się dobrze jedzie w towarzystwie Radia Trójki. Czyli nie ma samotności. No, jak miło. Wystarczy włączyć radio. A redaktor Piotr od rana do wieczora. Nie przesadzaj, już nie. Naprawdę nie przesadzaj. Ale widzieliśmy się wczoraj wieczorem, wchodzę tu rano. A tu proszę. No tak, no tak. Ja lubię bardzo. Ja też lubię. No właśnie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o nasz program, to przed nami oczywiście kolejne tematy. Marcin Jagiełowicz także jeszcze chciał zaistnieć, bo po urlopie wygłodniały, tak? Tak, wygłodniały anteny, proszę Pana. A co Pan tutaj zaproponował, jeśli chodzi o porzeczki? Bo był taki temat przed godziną 7:00, co można z nich przyrządzić? Wielka kontrowersja, proszę Pana. 7 sekund, 7 sekund Pan ma. 5. Jogurt naturalny i porzeczka. Dziękuję. No blood, there's dzisiaj także o tym, czy wysokim mężczyznom jest łatwiej w życiu. Dla wielu pań odpowiedni wzrost partnera jest kwestią bardzo ważną. Zdarzają się takie dziedziny w naszym życiu, gdzie wzrost wysoki może być przeszkodą albo atutem. Tak jest między innymi w sporcie. Ten wątek rozwiniemy niebawem. 19 minut pozostało do 8. Sportowcy kojarzą nam się z atletami raczej wysokiego wzrostu, raczej, bo od tej reguły jest sporo odstępstw. Sportowcy o niskim wzroście to nie tylko zawodnicy specjalizujący się w sportach walki. To poniekąd oczywiste. Kto jest za wysoki, nie może walczyć w niskich wagach. To nie tylko gimnastycy, ale także sportowcy uprawiający inne dyscypliny. Dajmy na to skoki narciarskie. Tam również spora część światowej czołówki to raczej zawodnicy obdarzeni nieprzesadnie wysokim wzrostem. Tutaj pewnie dosyć istotnym czynnikiem jest to, że skoczkowie narciarscy nie mogą ważyć zbyt wiele. Podobna sprawa z dżokejami. Ale jeśli spojrzymy na zawodników uprawiających sporty wytrzymałościowe, takich jak kolarze czy biegacze długodystansowi, maratończycy, tam również spora część zawodników to raczej sportowcy niscy. Mówił ekspert skoków i kolarstwa Igor Błachut. Niskim łatwiej także na przykład w piłce, oczywiście nie na wszystkich pozycjach, ale przecież wystarczy spojrzeć, jak drobna sylwetka pomaga w mijaniu rywali Leo Messiemu. Wszyscy kibice piłki zapewne pamiętają, jak zwiódł Jeroma Boatenga, wówczas stopera Bayernu Monachium. Messi zakręcił nim tak, że potężne chłopisko runęło na murawę jak kłoda. Od niższych zawodników wymaga się szybkości, dryblingu, muszą dobrze wykorzystać swój środek ciężkości, wiedzieć, jak się odbić od przeciwnika, mówiąc w skrócie, być sprytniejszym. I mało kto wie, że Sir Alex Ferguson, czyli legendarny trener Manchester United, nie był początkowo przekonany do Paula Scholesa, który ma 167 cm. No ale jak Scholes okiwał wszystkich swoich kolegów na boisku i strzelił kilka goli, to zamknął usta krytykom. Także Alexowi Fergusonowi, o czym mówił piłkarski ekspert Jan Kałucki. Gdzie jeszcze szukać sportowych mikrusów? Oczywiście w sportach motorowych, mówi dziennikarz zajmujący się tą tematyką Tomasz Lorek. Sporty motocyklowe czy sporty motorowe premiują zawodników, którzy są niskiego wzrostu i mało ważą. Czy to jest Supercross, Ricky Carmichael, czy to jest MotoGP, Marc Marquez, czy to jest Superbikes, wyścigi, Max Biaggi, czy Speedway, Bartosz Mazlik, Wiesław Jagódz, dowód na to, że im jesteś lżejszy, tym masz łatwiej. Tomasz Lorek wspomniał o niskich żużlowcach. W kwestii wzrostu w czarnym sporcie wypowie się jeszcze były zawodnik Krzysztof Cegielski. To prawda potwierdza tezę, że mniej centymetrów na motocyklu pomaga, ale... Zawsze mam w głowie sytuację i moment, w którym sześciokrotny mistrz świata Ivan Maugier, doskonały Nowozelandczyk, kiedy przybywałem na antypodach, zawsze mi tłumaczył, że bycie w wysokim sporcie żużlowym jest korzystniejsze, bo wtedy można bardziej balansować ciałem, bardziej wykorzystać motocykl i przesuwać ciało tam, gdzie niżsi zawodnicy nie mogą. Ale w obecnych czasach mam wrażenie, że ta waga jest bardzo ważna. Wiadomo, że wagę łatwiej osiągnąć jest właśnie niższym zawodnikom. Mówił Krzysztof Cegielski, sam mierzący dobrze ponad 1,80 m, co na żużlu nie tylko teraz, ale i kiedyś było absolutnym ewenementem. No właśnie, czy powodzenie u kobiet zależy od wzrostu? 2 2 7 3, te relacje przygotował Krzysztof Łoniewski. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu otwierają oczy i każdego dnia spotykają się z zamiarem tej miłości ponad miarę, aby się zapomnieć. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu stoją w ciepłym deszczu i każdego dnia przetaczają się nad nami wilgotnymi obłokami w mokrych okularach. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny. Kocham cię kolejny rok. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu patrzą pod napięciem w oczy swoich gwiazd. Gdy dopada handra, wtedy wszystko iskrzy, a powietrze elektryczne. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu, tacy niewidoczni na początku dnia, noszą fajne włosy i dusze artystów, które im rozkwitną. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Na ciemnych półpiętrach, gdy pragną bliskości i szczęścia. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu znają swe oddechy i nie jeden raz ręce w ich kieszeniach mogą czynić cuda, mogą się zapomnieć. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię. Ze wzrostem wiąże się pewna sympatyczna anegdotka z czasów napoleońskich. Mianowicie cesarz próbował dosięgnąć jakiegoś zwoju map na szafie i nie udawało mu się to. Podszedł jeden z młodszych oficerów i mówi: pozwoli pan, jestem wyższy. Napoleon spojrzał na niego surowo i powiedział: nie, pan jest tylko dłuższy. Naukowcy od lat głowią się, jaka jest idealna różnica wzrostu między partnerami. Badania dowodzą, że mężczyzna w wieku powinien być wyższy od kobiety od 10 do nawet 18 centymetrów. Coraz częściej jednak w poszukiwaniu szczęścia w relacji porzucamy stereotypy, badania i statystyki i po prostu ryzykujemy. A jeśli chodzi o sport? Chodzi o wzrost piłkarzy, to ja nie zapomnę Jerzego Gorgonia, który grał na obronie. Potężne chłopisko, nie do przejścia. 2:07. 8:09. I've been meaning to tell you.